J vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Müzik olsun merkez, ipe un sere sere, ata tuta çeke çeke, ne hallere düştük sonumuz bile bile. Ha desem olmadı ki, aha desem olsun, birine hiç uymadı ki ötekine uysun. Doğru söze ne gerek, her kelime kurşun, iyileri boş ver ayılar duysun. Ben bu dünyaya bir türlü alışamadım, bu yüzden insan içine karışamadım. Bana mı sordunuz adımı koyarken, bir küstüm bir daha barışamadım. Uyumlu faniler bana uyumsuz derler, delirttiniz beni ey ehvenişerler. Uzlaşırsam namerdim, ateşe verseler, garanti muhabbetlere yılışamadım. Günaydın sevgili dinleyenler, Radyo Havan'dasınız ve C vitamini bugün Adem olan anlarla başladı. Hep beraber dinledik yepyeni bir albümden de yine bu şarkı da Uzay Hepari anısına düzenlenen bir albüm. Seda Yavuz ve Funky'den dinledik hep beraber Adem olan anları. Efendim bugün 27 Mart Çarşamba ve yine bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Yine gündemi sizlerle paylaşacağız ve keyifli şarkılar dinleyeceğiz. Önce günlük hava tahmin raporuna şöyle bir göz gezdirelim bakalım. Yağışlı bir İstanbul sabahındayız. İstanbul'da hava böyle gri, kapalı, biraz sisli, biraz yağışlı. Bazı bölgelerde hızlı yağıyor, bazı bölgelerde durmuş durumda. Bakalım gün boyunca nasıl olacak? Hava sıcak sıcaklığı 12 derece İstanbul'da. Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı demiş meteoroloji. Yapılan son değerlendirmeler ise ülkemizin büyük bir bölümünde etkili olacak yağışlar söz konusu. Öğle saatlerinde Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Karabük, Osmaniye ve İskenderun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, batı kesimlerde ise yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur şeklinde görülecek sevgili dinleyenler. Evet, yağışla birlikte kuzey ve iç kesimlerde özellikle 3 ila 7 derece hava sıcaklığının azalacağı belirtilmiş. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik yok deniliyor sevgili dinleyenler. Haberiniz ola diyoruz. Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Ah benim sevdalı başım. Ah benim dünya telaşım. Ah benim sarhoşluğum. Ah çılgın yüreğim. Sus artık, uslandır beni. Daha çok yalnız geçtim böyle. Kaç denizde yitip gittim. Kırılmış direkler, yırtık yelkenlerle kaç seferden yorgun döndüm. Ah benim yaralı ruhum. Ah benim insan kusurum. Ah benim isyanlarım. Ah yalnızlıklarım. Gel artık. Thank you. Sevdalı Başım dedi. Ajda Pekkan'dan dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz. Gündem nedir diye merak edenlere. Bugün 27 Mart. Öncelikle bir kültür sanat haberiyle başlayalım. Hava durumunun hemen ardından ilk gündem maddemiz, hatta siyasete geçmeden de bu olsun. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü sevgili dinleyenler. Daha önce de belirtmiştim, hem şehir tiyatroları hem de devlet tiyatrolarındaki tüm oyunlar bugün ücretsiz. Birçok özel tiyatro oyunlarını yine ücretsiz sahneleyecek. Siz olun, bugün bir tiyatro oyununa gidin, ne dersiniz? Tiyatroda barış çağrısı var. Tiyatrolar Günü kapsamında konuşan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemmi Bilgin, bizim toprağımıza ait olan hangi zenginlik varsa sahnemiz için kazançtır dedi. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kutlanan bugüne açıklamalardaki barış mesajları damga vurdu. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Lemmi Bilgin açıklamasında çözüm sürecini de değerlendirerek sanatın her zaman barıştan yana olduğunu, sanatın özünde ayrışma ortadan kalkması, farklılıkları kabullenmek ve empati bulunduğunu söyledi. Bilgin, onun için her perdeyi açtığımızda barış çağrısı vardır. Birbirini anlama, tanıma, farklılıklar içinde birlikte yaşama çağrısı vardır. Tiyatro her zaman bunu yapıyor ama şimdi daha çok dikkat çekiyor olabilir diye konuştu. Devlet Tiyatroları çatısı altında Kürt yazarların eserlerinin, Kürtçe müziklerin kullanıldığına işaret eden Bilgin, Diyarbakır ve Van'da Kürtçe sahnelenen her iki oyun da halkın yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı. Bilgin, bizim toprağımıza ait olan hangi zenginlik varsa sahnemiz için kazançtır. Ne reddedebiliriz, ne inkar edebiliriz, ne yokmuş gibi davranabiliriz. Bunlar bizim zenginliklerimiz dedi. Her yıl farklı bir tiyatro sanatçısının kaleme aldığı Dünya Tiyatro Günü bildirisini ise bu yıl sanatçı Göksel Kortay hazırladı. Kortay, barışçıl bir dünya, düşler tiyatro, şiddetten uzak, bölücü değil, bütünleştiricidir, yıkıcı değil, yapıcıdır tiyatro, eleştirir, inceler, yanlışı, kötüyü haykırır yüzümüze değerlendirmesinde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 27 Mart nedeniyle tiyatro, opera ve bale dallarına damgasını vuran 100 sanatçının yaşam öyküsünü İstanbul'un 100 Sahne Sanatçısı adlı kitapta bir araya getirdi. Ama kitap almak dışında elbette bugün hem şehir tiyatrolarının hem devlet tiyatrolarının oyunlarına da gidebilirsiniz. Tüm tiyatro severlerin Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun efendim. Sofrayı aç şarabı, her şey gönlünce olmalı gönlünce. Felaket haberlerini unut, su serp yüreğine. Yaşam bir oyundur dostum, buyurun kabareye. Bir dostum vardı, adı Elsin. Paylaşırdık çok külüstür bir evi. Sütten çıkmış ak kaşık değildi. 50 kağıt yazardı tarifesi. Öldüğü gün kimse yoktu yanında. Hem ayyaş hem hapçıydı o yaşında. Melek gibi uyuyordu sanki. Oysa dünya güzeli bir cesetti. Hiç aklımdan çıkmaz benim Elsi. Kulağımda hala son sözlerim. ve oturma yapayalnız. Gel müzik dinle. Yaşam bir oyundur dostum. Buyurun kabareye. Peki ya ben? Buyurun Kabare'ye Gürri Sururi'nin albümünden dinlettim sevgili dinleyenler. Gürri Sururi'nin tiyatro müziklerinden oluşan Müzik Hallerim isimli albümüydü dinlediğimiz. Şimdi tekrar gündeme dönecek olursak kültür sanat gündemine virgül koyalım ve siyaset gündemine dönelim. Çifte saldırıya 3 gözaltı var. Önce bununla başlayalım dilerseniz. Siyasete geçmeden önce İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti ve Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırılarla ilgili şimdiye kadar 3 kişinin gözaltına alındığını açıklıyor. Kimler bunlar? Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlamış İçişleri Bakanı Muammer Güler, AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı'na yönelik saldırılarla ilgili soruşturmayı sürdürdüklerini bildiriyor. Failleri ve onlara yardım edenleri ele geçirmek için çalışmaların devam ettiğini, iki kişinin Ankara'da, bir kişinin de İstanbul'da gözaltına alındığını anlatıyor. Ama tabii biz asıl failleri ele geçirmeye çalışıyoruz diye konuştu. DHKPC'ye yönelik operasyon kapsamında sendikaların izinsiz arandığına dair iddiaların hatırlatılması üzerine şunları söylemiş. Biz hiçbir şeyi izinsiz aramıyoruz. Kimse orası izinsiz aranıyor diye iddiada bulunmasın. Yetkili Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği'nin talimatı ve mahkeme kararı olmadan polis hiçbir yere girmez. Hiç kimse bu konuda bize herhangi bir şeyde bulunmasın. Bizim öyle mahkeme kararı olmadan herhangi bir sivil toplum kuruluşuna, herhangi bir sendikaya veya eve, iş yerine girmemiz söz konusu olabilir mi? Aramanın adli süreçte bir prosedürü var. O prosedür olmadan kesinlikle olmaz demiş. Evet, iddialar böyleydi. Açıklama Muammer Güler'den geldi sevgili dinleyenler. Çifte saldırıya 3 gözaltı başlığıyla yer aldı bugünkü haber sitelerinde. Öte yandan PTT emekçileri ise bugün grevdeler. PTT anonim şirketine hayır diyorlar sevgili dinleyenler. PTT'nin özelleştirilmesine karşı çıkan PTT emekçileri bugün ülke çapında tüm iş yerlerinde bir gün süreyle iş bırakıyor. Kanun tasarısının mecliste görüşüleceği bugün PTT emekçileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önünde olacaklar. Bugün mecliste görüşülmeye başlanacak olan PTT AŞ kanun tasarısının geri çekilmesini talep eden posta emekçileri grev kararı aldılar. PTT'nin anonim şirkete dönüştürülerek özelleştirilmesine karşı çıkıyor PTT emekçileri. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önünde de bir araya geliyorlar bugün. Eyleme 4 büyük konfederasyonun haberleşme, kağıt ve basın yayın hizmet kolunda görevli sendikaların tamamı katılıyor. Buna göre KESK'e bağlı Habersen, BASK'a bağlı Bağımsız Habersen, MemurSen'e bağlı Birlik Habersen ve KamuSen'e bağlı Türk Habersen'in destek verdiği eylem kapsamında Ankara'da iş yerlerini terk edecek olan PTT emekçileri Maltepe nokta durağında buluşarak saat 11 civarında Kızılay YKM önünde toplanacaklar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dikmen kapısı önüne yürüyerek saat 12.30'da kitlesel bir basın açıklaması yapacaklar. Konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısına Bağımsız Habersen Genel Başkanı Resul Akay, Türk Habersen Genel Başkanı İsmail Karadavut ve Habersen Genel Başkanı Ufuk Beytekin katıldılar. Grup adına konuşma yapan Resul Akay şunları ifade etti. 173 yıldır Türkiye'nin en ücra yerlerine her köy, belde, mahalle, ilçe ve ilindeki halka sürekli kaliteli, etkin ve ucuz hizmet sunan PTT'nin meclise sunulan bir yasa tasarısıyla şirket yapılmak istendiğini ifade ederek bu tasarı kanunlaşırsa diğer özelleştirmelerde yaşandığı gibi PTT'nin sunduğu bu hizmetler piyasalaşarak şirketin insafına bırakılacak. Halk parası kadar itibar görüp ucuza aldığı bu hizmetleri pahalıya alacak ve her ödeme için türlü isimler altında bir bedel ödemek zorunda kalacak. Ayrıca kurum personeli hiçbir kanuna tabi olmaksızın güvencesiz olarak çalışmaya mahkum edilirken ünvan yükselmeleri de güvencesizliğe geçmeleri halinde gerçekleşiyor. Bununla da yetinilmeyip emeklilik ve türlü sebeplerle boşalan kadrolara da çocuklar yine güvencesiz olarak alınıp hiçbir kanuna tabi olmaksızın çalıştırılacak diyorlar. AKAY PTT kurumunda örgütlü 3 sendika olarak bu şartlarda hali hazırda kurumda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınması ve mecliste bulunan bu tasarının geri çekilmesi için tasarının görüşüleceği 27 Mart Çarşamba günü, yani bugün, hep birlikte bir gün süreyle iş bırakacaklarını ifade ettiler. Türk Habersen Genel Başkanı İsmail Karadavut ise tüm halkı PTT şubelerine gitmemeye ve emekçilerin iş bırakma eylemine destek vermeye davet etti diyor sevgili dinleyenler. Evet, haber böyle. Bugün gerçekleşecek olan bir eylem 11 civarında başlayacak. PTT emekçileri bugün grevdeler. PTT anonim şirketine hayır diyorlar. Çarpsam kapıyı kime, nereye? Günahsız bir el bulsam, dokunsam. Sağ yan ateş yanıyor. Bir dert ki bende çare yok, sende insaf yok. İstanbul'a bahar geldi, aman yaz geldi. Akşam vakti Yağmurlar dedi Hüsnü Arkan. Efendim, çocuklara tarihi geçmiş aşı yaptılar diyor bugün haber. Şırnak ve ilçelerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dağıtılan beşli karma aşının kullanım tarihinin geçtiği ortaya çıktı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Şırnak İl Halk Sağlığı Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezi ve ilçelerdeki birçok sağlık merkezine 4 Mart günü bulaşıcı hastalıklarla mücadele etmek ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla beşli karma, yani difteri, tetanos, aselliler, boğmaca, inaktive, çocuk felci ve hip aşısı dağıtıldı. Dağıtılan aşılar birçok merkezde çocuklara uygulanırken Cizre İkinoğlu Aile Sağlık Merkezi'ndeki görevliler aşıların kullanım tarihinin geçtiğini fark etti. Bunun üzerine merkezde aşı uygulaması durdurulurken görevliler aşıları iade edip tutanak tuttular. Tutanakta şöyle denildi: 4 Mart 2013 tarihinde İl Halk Sağlığı Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi tarafından Cizre Toplum Sağlığı Merkezi'ne 150 adet son kullanma tarihi geçmiş beşli karma aşısı verilmiştir. İkinoğlu Aile Sağlık Merkezi'ne 60 adet bu aşılar teslim edilmiş olup aşıların 5 Mart günü tarihinde son kullanma tarihinin geçtiği fark edilip 51 adedi geri toplanmış. 9 adet aşı ASM personeli tarafından uygulanmıştır. İş bu tutanak tarafımızdan tutanak altına alınmıştır diyor. Tabii bu arada endişelenecek bir durum yoktur açıklaması var. Şırnak İl Sağlık Müdürü Doktor Ahmet Barış ise aşıların yenileneceğini söyleyerek aşıların sağlık açısından sakıncası yoktur diyor. Aşıların yapıldığı çocuklar izlenmektedir. Endişelenecek bir durum yoktur. Bir ay sonra tekrar 9 kişiye aşı yapılacaktır. Yapılan aşıların tarihi geçmesi zarar vermez demiş. Evet, bu da bugün haberlerden birini oluşturmuş. Çocuklara tarihi geçmiş aşı yaptılar diyor. Şırnak ve ilçelerinde bulaşıcı hastalıklarla mücadele için beşli karma aşı konusunda böyle bir durum yaşanmış, tutanak tutulmuş. Tekrar siyasete dönecek olursak, Gül İsrail'in özründen memnunum açıklamasında bulundu dün sevgili dinleyenler. Cumhurbaşkanı Gül, İsrail'in özür ve tazminat konusunda yapması gerekenleri yaptığını belirterek memnuniyet duyuyorum dedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in Türkiye'den özür dilemesi konusunda yaptığı açıklamalarda şöyle devam etti: 9 Türk'ün ölümüne neden olan Mavi Marmara baskınının çok büyük bir yanlış olduğunu vurguladı. Onun giderilmesiyle ilgili şartlarımızı söylemiştik ve çok kesin tavrımız vardı. Nihayetinde İsrail bunu gördü ve yapması gerekenleri yapmış oldu. Bundan tabii ki memnuniyet duyuyorum demiş. Abdullah Gül'ün açıklamaları da böyle bu minvalde. Her şey daha çok sıcak diyor. Onun için durun bakalım, bundan sonra bu bir adım olmuş oluyor tabii ki demiş. Öte yandan eklemiş. Evet, İsrail'in özünden memnunum açıklaması da yine özellikle Ankara gündeminden bir haberdi. Sürücü kurslarında yepyeni bir dönem başlıyor başlıklı haberle devam edelim. Efendim, sürücü kurslarına yönelik yönetmelikte düzenlemeye gidilecek cümlesini epeydir sizler de duyuyorsunuzdur. Haber sitelerinde de işte düzelecek, yasalaşacak minvalinde haberler çıkıyordu. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan yönetmelik yönetmelik taslağı teorik ders saatinin düşürülmesini, direksiyon uygulamasının ise artırılmasını öngörüyor. Milli Eğitim Bakanlığı sürücü kurslarına yönelik yönetmelikte düzenlemelere gidiyor. Buna göre zorunlu teorik ders 30 saate düşürülecek, direksiyon uygulama sınav süresi 30 dakikaya çıkarılacak. Daha önce 3 ayrı dersten 3 ayrı notla gerçekleştirilen teorik sınavların değerlendirmesi ise yeni düzenlemeyle tek sınav ve tek notla yapılacak. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nce özel motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmelik taslağı hazırlandı. Daha önceki yönetmelikte zorunlu olan direksiyon eğitim alanlarının çok fazla kullanılmadığına yönelik Milli Eğitim Bakanlığı'na gelen bilgilerin ardından son 6 ayda yapılan denetimlerde de pist alanlarının kullanılmadığı belirlenmişti. İşte bu durum karşısında böyle bir çalışma yürütülmüş. Teorik dersler azaltılıyor ama öte yandan pratik çoğaltılıyor. Gönülde yağmur yağmur boran olunca akar canın yüzümde sel gizli gizli. Tenhada can cananı bulunca sinem yaralar yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy dil gizli gizli dil gizli gizli dil gizli gizli dil gizli gizli. Rızasız bahçenin gülü derilmez. Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez. Gönülden gönüle giden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy. Yol gizli gizli. Yol gizli gizli, gönülden gönüle giden yaroy, yaroy, yaroy, yaroy, yaroy. Yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli, yol gizli gizli. Terken kirpiklerin ok ok yar yar cana batarken cümle alem uykusunda yatarken kimseler görmeden yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy yaroy gel gizli gizli. Gel gizli gizli, gel gizli gizli, gel gizli gizli. Thank you. Neşet Ertaş'ın en sevilen eserlerinden bir tanesi, en sevilen türkülerinden bir tanesiydi Gönül Dağı. Pinhani bu son albümünde yer vermiş Gönül Dağı'na, bizden dinletmesi diyelim. Tekrar haberlere dönelim. Efendim, sınır kapısındaki Türk bayrağı indirilmedi. Esenler'e sınır kapısındaki Türk bayrağının indirildiği yönündeki iddialara Bakan Hayati Yazıcı meclisteki konuşmasında yanıt verdi. Hakkari Yüksekova'ya 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran'a açılan Esenler'e sınır kapısıyla ilgili spekülasyonlara Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı şöyle dedi: Esenler'de Türk bayrağının indirilmesi söz konusu değil demiş. Evet, bu da soru işareti olarak varsa aklınızda, yanıt böyle dün geldi. Öte yandan Ersevak'ın ölümüne 4,5 yıl hapis verildi. Sevgili dinleyenler, haberiniz vardır sanıyorum dünkü haber bültenlerinden. Batman'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ersevak Şahin Balıkçı davasında Kıvanç Ağaoğlu 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ailesi cezayı az buldu ve kararın oğullarının Ermeni olduğu için öldürüldüğü iddiasını güçlendirdiğini dile getirdi. İkinci Hava Kuvvet Komutanı Askeri Mahkemesi'nde görülen davanın 12. duruşmasında karar çıktı sevgili dinleyenler. Mahkeme Başkanı Kenan Taş tarafından açıklanan kararda sanık Kıvanç Ağaoğlu önce taksirle öldürme suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra olayın bilinçli taksirle öldürme şeklinde gerçekleştirildiğine karar verilerek ceza 3'te 1 oranında artırıldı ve 5 yıl 4 aya çıkarıldı. Mahkeme son olarak 6'da 1 oranında indirime giderek cezayı 4 yıl 5 ay 10 gün olarak açıkladı. Temiz yolu da açık bırakıldı. Mahkeme Gümüşörgü Karakolu'nda görevli Assubay Saadettin Ersöz'ü de 5 ay hapis cezasına çarpıtarak cezasını erteledi. Sanık Kıvanç Ağaoğlu son savunmasında kendisine ve ailesine ırkçı yakıştırmalar yapıldığı belirterek hayatta bir kardeşimi kaybettim. Sevak bir kez öldü. Ben her gün ölüyorum. Üzgünüm. Takdir mahkemenindir demişti. Karar sonrası Sevak Şahin Balıkçı'nın avukatı, annesi ve babası ise duygularını açıkladılar. Avukat Cem Helavut, öncelikle verilen ceza miktarından ziyade biz ilk celsede söylediğimiz gibi buraya gerçekleri öğrenmek için geldik. Fakat burada gerçekler tam olarak açığa çıkartılamadı diyor. Anne Ani Balıkçı, karar beni tatmin etmedi diyor. Gerçi 90 yılda alsa neyi değiştirecekti, ama bu kararla ölümün çok ucuz olduğunu düşündüm. Düşündürttüler diyor. Öteki olduğumuz belli oldu diyor. Baba Garabet Balıkçı, ben aldığı cezadan ziyade hiçbir şey öğrenemediğim, niçin öldürüldüğünü, neden öldürüldüğünü kaza olarak neticelendirdiler. Artık bundan sonra daha yüksek makamlara başvuracağız. Son nefesime kadar kaza olduğuna inanmıyorum. Çünkü o gün bir bayramdı. Bizim bir de soykırımın 96. yıl dönümü Paskalya Bayramı ile beraber ilk defa böyle bir denk gelmesi ve o gün Sevak'ın öldürülmesi, başka bir şey gelmiyor aklımıza demiş. Evet, terhisine 23 gün varmış. Aileden ırkçı cinayet iddiası var. Olayın Paskalya Bayramı'nda meydana gelmesi üzerine Sevak'ın ailesi de ırkçı cinayet iddialarını gündeme getirmişti daha önce. Hala da söylemlerine devam ediyorlar. Batman'da arkadaşının silahından çıkan kurşunla hayatını kaybeden Ersevak Şahin Balıkçı'ya dair işte dava karara bağlandı. Ersevak'ın ölümüne 4,5 yıl hapis verildi sevgili dinleyenler. Tekrar listemize dönüyoruz. Gece yolcuları var listemizde. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızları bakınız nasıl yorumlamışlar. Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar. Radyo Hava. Yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Gökyüzünde gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Bir haykırsam belki duyulur sesim. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazım. Hiç kimse yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Tatmadığım zevk kalmadı dünyada. Hangi kalbe girdimse kaldı izim. Taşa geçer kendime geçmez sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım, yalnızım. Kaderim bu, böyle yazılmış yazım. Hiç kimsenin aşkında yoktur gözüm. Bir yalnızlık şarkısı çalar sazım. Yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Bir yalnızlık şarkısı söyler sözüm. Ben yalnızım, ben yalnızım, yalnızım. Evet, gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar dedi, gece yolcularından dinledik sevgili dinleyenler. Cüneyt Durna dinleyicimiz uyarmış bizi, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'ne dair bir etkinlik haberi aktarmış. Benden sizlere aktarayım istedim. Ataşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Ataşehir Tiyatro Festivali'nin dördüncüsü başlıyormuş bugün sevgili dinleyenler. 27 Mart 18 Nisan tarihleri arasında 12 farklı tiyatro oyununun yer alacağı festivalin ücretsiz davetiyeleri bu yıl yeni hizmete giren Ataşehir Belediyesi Nikah Salonu'ndan temin edilebilecek. Tiyatro festivaline geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yine Ataşehir Zübeyde Hanım Öğretmenevi ve ASO ev sahipliği yapacak. Festival boyunca Genco Erkal, Rutkay Aziz, Emre Kınay, Cem Davran, Erkan Can ve Enis Fosforoğlu gibi Türk tiyatrosunun önemli isimleri Ataşehir'de oyunlarını sergileyecekler. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde startını verecek olan festivalin ilk oyunu İşler Güçler dizisinin Salih abisini canlandıran Burak Satıbol ve antrenman koçu Münir Bey'i canlandıran Ayhan Taş'ın da oyuncular arasında yer aldı. Mahşeri Cümbüş'ün tiyatro sporuyla başlayacak. İnanılmaz keyifli bir oyundur. Tiyatro sporu Mahşeri Cümbüş zaten gidenler bilirler. Hayalhanede kendi yerlerinde defalarca doğaçlama tiyatrosu yaparlar. Her hafta müdavimleri vardır. Dolayısıyla eğer o civarlarda oturuyorsanız kaçırmayın derim. Festival hakkında bir açıklamada Ataşehir Belediye Başkanı Batal Ülgezdi'den gelmiş. Bir yandan daha yeşil ve daha modern bir Ataşehir için hizmet verirken öte yandan da çağdaş sanatın oluşumuna ve yayılmasına katkıda bulunuyoruz diyor. Peki neler var festival programında, hemen geçelim. Efendim bugün tiyatro sporu Mahşeri Cümbüş, 21'de başlayacak oyun. Yarın Deli Dumrul var tiyatro formülden. Cuma günü Deli Dumrul'un tekrarı sahnelenecek yine tiyatro formülden. Saatleri 20.30 olarak belirlenmiş. 2 Nisan Salı günü Adaletsizsiniz Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu sahneliyor. Rutkay Aziz'in yıllar sonra sahnelediği ilk oyun Adaletsizsiniz sevgili dinleyenler. 3 Nisan Çarşamba günü Sakıncasız Ankara Meydan sahnesi sahneleyecek Sakıncasız'ı. Saat 21'de başlayacak oyun. Öte yandan 5 Nisan Cuma günü Çocuğum isimli oyunuyla Enis Fosforoğlu Tiyatrosu sahne alacak yine 20.30'da. 8 Nisan Pazartesi Eski Moda Komedya Tebdil Mekan sahneliyor. Yine Salı günü de devam edecek oyun, 20.30'da başlıyor. 12 Nisan Cuma günü Ankara Sanat Tiyatrosu yani Ast'ın oyunu var, Gider Ayak, yine 20.30'da. Cumartesi Selam'ın Kavlen Karakolu Ankara Sanat Tiyatrosu tarafından, yine Ast tarafından sahneleniyor. 15 Nisan Pazartesi günü Duru Tiyatro Nafile Dünya ile karşımızda olacak. 16 Nisan Salı günü Tartufe İstanbul Halk Tiyatrosu Bezirgan ya da Tartufe isimli oyunlarını sahneleyecekler. 17 Nisan Çarşamba günü Dostlar Tiyatrosu Sivas 93 isimli oyunuyla karşımızda olacak. Bu belgesel tiyatroyu kaçırmayın deriz. Perşembe günü ise Can Ataklı ile Canın Sağolsun Türkiye. Evet, böyle bir tek kişilik gösteri olacak saat 20.30'da kapanışta. Birbirinden keyifli oyunlar, birbirinden kaliteli gruplar tarafından sahnelenecek. Bunun için ücretsiz olduğuna göre bir an önce gidip davetiyenizi edinmeniz gerekiyor. 18 Nisan'a kadar devam edecek festival 4. kez Ataşehir Belediyesi'nde start almış sevgili dinleyenler. Zuhal Olcay'dan dinleyeceğimiz bu şarkıyı ise ta Hatay'a gönderiyoruz, armağan ediyoruz. Az sonra tekrar gündemle karşınızda olacağız. Kaçamam, mazim bu kadarmış, bozdurup harcayamam. Değeri var her şeyin, altında satamam. Ben unuttum dünü, geçmişle yatamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Ben sana göre değilim, benim aklım kıt. Deliyim, anlayamam, benim aklım zor. Sorsan cevaplayamam. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. İstemem ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk. Yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram, yine aşk var, dönüyor dönsün dünya. Yine akşam yanıyor yansın sigaram. İstanbul'da yağmur yağdığında trafik özellikle felç oluyor ama dün yağmur yokken trafik felç oldu. Son dakika haberi olarak vermiştik. Bugün biraz ayrıntılarını verelim. İstanbul Küçükçekmece'de tır metrobüs yoluna girdi. Ölen ya da yaralanın olmadığı kaza sonrası metrobüs yolu bir süre trafiğe kapandı. Bir saat kadar bariyerlere çarparak metrobüs yoluna girmiş tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sert fren yapan tır. Tabii Küçükçekmece civarında daha önce yağan yağmur nedeniyle yollar kaygandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza sonrası metrobüs yolu bir süre dediğimiz gibi trafiğe kapalı kaldı. Getirilen çekiciyle tır yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu metrobüs yolundan kaldırıldı. Tırın kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri tekrar başladı. İtfaiyenin çalışması nedeniyle otoyol trafiği bir süre kontrollü olarak yapıldı diyor haber. Bugün haber sitelerine düşmüş bu dün sabah yaşanan kaza haberi sevgili dinleyenler. Bugün İstanbul'da tabii yağış söz konusu. Umarız böyle kötü bir haberle sarsılmayız. Umarız tekrar en azından böylesi toplu ulaşım araçlarında bir kazaya neden olmaz diyelim. Efendim bu haberin ardından Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler demiş. Esenler'de polisin gözaltına aldığı bir şahsı ekip otomobilinde darp ettiği, olaya tepki gösteren bir esnafı da yaka paça gözaltına aldığı iddia edildi. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde polis ekiplerinin esnaf Selahattin Aysu'yu zor kullanarak yere yatırması ve kelepçeleyerek ekip otomobiline bindirmesi yer alıyor. Haber sitelerinde yer bulan bir başka haber de buydu. Olay 23 Mart Cumartesi günü Esenler'de meydana gelmiş. Güvenlik kameralarına da yansıyan olay iddialara göre şöyle: iş yerinin önünde toplanan kalabalığı ve polis ekiplerini gören Selahattin Aysu dışarı çıkıyor. Bir süre merdivenlerde ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Polislerin gözaltına alarak ekip otosuna bindirdikleri 15-16 yaşlarında bir kişiyi darp ettiğini görüyor. Polislerin yanına giden Selahattin Aysu, alın karakola götürün, neden vuruyorsunuz diyor. Polis ekipleriyle Selahattin Aysu arasında tartışma çıkıyor. Polis memurunun sen kimsin demesi üzerine Aysu esnaf olduğunu söylüyor. Polisler de Aysu'ya biz sizin esnaflığınızı biliyoruz ifadesini kullanıyor. Aysu'nun da biz de sizin polisliğinizi biliyoruz demesiyle ortam iyice geriliyor ve olay yerindeki 5-6 polis Selahattin Aysu'yu gözaltına almak istiyor. Bir süre polislere direnen Aysu, polislerden iş yerini kapatması için izin vermelerini istiyor. Polisler izin vermeyince de direnmeye devam ediyor. Evet sevgili dinleyenler, böyle bu da yine bugünkü haber sitelerinde yer buldu. Türkiye'yi ayağa kaldıracak görüntüler başlığıyla sevgili dinleyenler. Şimdi tekrar dönecek olursak Kutsi'den dinleyeceğimiz Kutsi'nin son albümünden, özellikle Bilmem Anlatabildim mi isimli albümden dinleyeceğimiz bir şarkı var sırada. Ne kadar yağmur yağıyor da olsa biz bahar umudumuzu şimdilik şöyle rafa kaldırmış da olsak bu şarkıyı dinleteyim istedim bugün. Kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayata. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma, susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. İstemem senden başka birini, tamamlıyoruz birbirimizi. Kusurumuz sevilmek, sevmek olursa kusursuz olmaz insan hayata. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Baharda kuşlar gibi geldin kondun dalıma. Susamıştım sevgiye, çiçekler sundum sana. Seversin diye, seversin diye, seversin diye, seversin diye. Şimdi geldik programın sonuna. Yine yayın akışımızı anımsatarak veda edeceğiz. Sevgili dinleyenler, bugün 27 Mart Çarşamba demiştim. Az sonra 12 bültenimizin hemen ardından eczacı gündeminde sektör içi haberlerle Burcu Günüşen mikrofon başında olacak. Saat 13 itibariyle isteklerinize Suat Gülbinat yine mikrofon başında yer verecek müzik kutusu programıyla. Saat 14'te eczacı Merve Memişoğlu Lifeline Hayat Çizgisi ismini verdiği programıyla karşınızda olacak. Saat 16'da paslaşmalarda yine haftalık spor yorumlarıyla Kenan Başaran karşınızda olacak. 16.30'da yine aylık bir program Z raporu. Biliyorsunuz odamızın İstanbul Eczacı Odası'nın mali danışmanı aynı zamanda İsmail Bey karşınızda olacak. Bu defa bu ayın Z raporunu sizlerle paylaşacak. Saat 17'de ise Zaman Tüneli programıyla Nihat Şerdağ karşınızda olacak. 18'de ana haber bülteni var. Sonrasında akşam keyfinde yine seveceğinizi düşündüğümüz müzikler eşliğinde 21'e kadar devam edecek. Akşam keyfi 21'de ise günün programlarının tekrarı kaçıranlar için bir kez daha yayınlanacak. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle güzel bir gün diliyorum herkese. Sezen Aksu'dan artık klasikleşmiş olan bu şarkıyla veda edelim. Uzundur da dinletmiyordum. Küçüğüm diyor Sezen Aksu. Hoşça kalın. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.